إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني عمل سوبا جوجوت كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Mu melni ba legi ñi ngi won ci ñetti xéetu muñ yi, te benn bi nekkoon muñ ci boy topp yàlla, beneen bi nekkoon muñ ci kanamu moy yàlla, beneen bi nekkoon muñ ci dogal yi nga xamanteni ni day wàcc ci kaw jambi nekk dogal yu metti. Mu melni borom téere bi waxon na ni doomu aadama léegoo-léeg ay metit ay nattu dina dal ci kawam, comme na ko sunu borom waxe wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Waaw, dinañ leen nattu, gis nga ko ci tiit léegoo-léeg ak koom gu wàññeeku wala bakkan yu wàññeeku wala bok mbay mu wàññeeku ak yu deme noone. Sunu borom nattu ci ay jaamam, waaye nag mu teg ci mu ne wa bashiri sabirin, ndax lan nattu bu ñëwee, musiba bu exsee, dogal bu tàbbee sa kaw, mu nekk loo xam ne lu metti la, dafa laaj muñ. Muñ googu nag waxoon nañ ne mooy la jiitu, ndax sunu yonante alayhi salaatu wasalaam nee na as-sabru inda sadmati al-ula, muñ moom ma ngay nekkee muñ ca dóor bu njëkk ba. Waaw, waaye doo ko def muñu sénégalais ma ngoog, doo ko def muñu sénégalais ba mbir ma agsee fu ne nga daw jëmb fa, lu ne nga daw làmb ko, lu dagan ak lu daganul. Yow daal xooloo ci maanaam dang koy def guerre États-Unis. Waaw, dang koy def guerre États-Unis, maanaam guerre États-Unis xam nga mooy lan. États-Unis bu nekkee en guerre xameetul arme conventionnelle ak arme non conventionnelle. Waaw, moom lu mu jot dóor moom normalement dëkk yëpp waroon am bombe atomique bam des moom États-Unis, ndax def na ay preuve am Hiroshima ak Nagasaki. Kan moo njëkk a sotti bombe atomique ci kaw suuf? Ñoom la. Te pourtant xoolal ndeysaan, ñoom ñooy gendarme àdduna bi. Xam nga loolu lëppali naan nag yaa ngi naan again ma ngoog. Catalique aussi da ngay gis sénégalais bi aussi bu jafe-jafe wàccee ci kawam, da ngay gis da koy def comme États-Unis. Ki feebar moom xoolul ndax la muy fajoo dagan na déedéet, moom na wér rek lay xool. États-Unis buy guerre na gañe rek, xoolul arme conventionnelle, xoolul arme non conventionnelle. Kazalika sénégalais bi feebar wala sénégalais bi nekk ci jafe-jafe, ñàkk na liggéeyam, moom daal xoolatul dara, na amaat liggéey rek. Jaral na ko jaay li nga xam ni mooy dignitéem, jaay ngoram, jaay diinaam, jaay nitéem, liñ naan vendre son âme au diable. Jaral na ko lu ne fu ne dina fa dugg. Xanaa xamoo loolu moo tax maa mën yi ciblé sunu réew mi, ñi ngi fi fees del, ñii di rendi, ñii di xooj, ñii di jamb, ñii di gas, ñii di suul, ñii di yeewu, lu ne. Te loolu xanaa xamuleen ni insécurité lay indi sunu réew mi. Waaw, maa mën yu bari yooyu, féticheur yu bari yooyu insécurité lay indi ci sunu réew mi. Xool leen réer yu bari, disparition yu bari, xale yi ñuy jël fi, ñii ñuy kidnappé fi, xool leen. Loolu pour lan la? Parce que jinne ya nga xam ni ñoom la ñuy nandal dereet, dafa am fu ñuy toll dereetu nit rek la ñuy soxla, moo leen mën a satisfaire. Soxlaatuñu dereetu ginaar, parce que sàppi na leen. Dereetu xar, sàppi na leen. Surtout sax léegi moom ginaar yi ginaaru élevage la. Xam nga ginaaru wolof moo gën a saf bu élevage. Mangok. Nag sàppi na leen. Am na fu ñuy toll, dereetu doomu aadama la ñuy laaj. Te loolu ñan ñooy ñi koy dundal? Ñi koy dundal mooy ña fay dem. Naan dañuy seetlu. Dafa fa nga dégg koo xam ne dana non man de lu baax rek moomu fa yóbbuwoon dama déedéet. La fin ne justifie pas les moyens. Waaw ñun ñëpp xam nañ ni règle boobu règle la boo xam ni machiavélique la. Maanaam règle la boo xam ni même politiciens yi sax dañ koo ñaawlu. Ndax ni mu ñaawee ni mu tilimee. Maanaam la ma bëgg naa ko am rek yoon wa may jaar sama yoon nekku ci. Gis nga kon jullit bi na xoolaat boppam surtout le Sénégalais. Na xoolaat boppam. Yàlla ci boppam moo ne fii daf ñu fiy natt. Nattoo la ñàkk liggéey, nattoo la ñu dàq la fañ lay liggéeyee, nattoo la sa doom feebar, nattoo la yow nga feebar, nattoo la bakkan bu faatu. Sunu borom day tegee natt. Xool leen yonante yi sëgëm ñoom la sunu borom doon natt. Kon ndax keneen kudul yonante yi des nga ca mucc. Ma ne la nekk julit, nekk yéefar, ñëppay am natt. Xoolal feebar, julit day feebar, yéefar day feebar. Gis nga ko xoolal dee julit day dee yéefar day dee. Kon dalalal sa xel dalal. Mais da ngay gis ab Sénégalais buy jaayu njullite bu feebaree bàyyi fi hôpital ak hôpital yi ni mbare. Gis nga ko bàyyi fi yeneen mbir yi nga xam ni fajoo ca dagan na dem ci koo xamante ni nii bokkuleen diina mu lay fajee sàngara ngay jënd sàngara ba mu lay fajee. Wala boog mu lay fajee tour dereet nga dugg fa mu nekk nga gis rido yëpp xonq cur ak dereet. Booy ñëw da ngay indi wala moom ci boppam mu jënd ko ci sa xaalis rendi dereet jooju. Tuural ko jinne yi nga ne day faj nga ne yaa ngi fay faju. Allahul mustaan. Bul fàtte ni li nga xam ni mooy wér ki ko yor mooy borom bi tabaraka wa taala. Kon nag dalala sa xel. Bu ko defee gannaaw loolu góor gi teg ca mu ne wa amal masaib fala yasbir alayha bal yatub ila allah wa yanfir minha. Mu ne bu fekkente ne nag ay musiba ay aw afwan al maaib maanaam sikk gàkk-gàkki pas-pas gàkk-gàkki jikko maanaam comportement bu yellut mu ne yooyu moom kenn du ci muñ di continuer ak moom déedéet yooyu da nga ciy tuub. Delluwaat ci yàlla su fekkee da nga yor comportement yoo xamante ni yellul sa digganteeg borom nag sa digganteeg sa borom moo jiitu ba pare. Balaa ngay vérifier sa digganteeg nit ñi vérifier sa digganteeg sa borom ba pare. Nga xool sa wàllu pas-pas sa gëm yàlla ndax wér na ci alquran wala déet. Ci alquran nga koy mën a mesurer. Waaw bul toog fii Sénégalais yi di la jay nan la ak a gëm yàlla déedéet. Waaw moytul loolu moytul waxu Sénégalais yi ak a gëm yàlla moytul loolu. Waaw moytu ko ndax ñoom seen jugement ci feneen lañ koy teg ci yeneen paramètre lañ koy teg. Dañuy fekk ku dul julli ñu naan ak a gëm yàlla. Ku dul julli lan la am ci gëm yàlla? Sunu yonante alayhi salaatu wasalaam ne li dox sunu digganteeg yéefar yi mooy julli. Ku ko bàyyi islam kii bàyyi julli ñu ne ak a gëm yàlla ak a baaxoon ci lan la baaxoon ci lan? Surtout nag nit bu faatoo. Surtout nit bu faatoo moom da ngay daal di nekk wàlli yu moom c' est automatique. Loolu moom ci sunum réew c' est automatique boo faatoo rek nekk wàlli yu defal lu la neex rayal nit. Gis nga nekkal sous procès ba verdict génn. Yaa ngi may dégg ba verdict génn laa la wax nekkal sous procès ba verdict génn. Juge bi condamné la waaye boo deewoon rek nekk wàlli yu ñu dugal Sénégalais dugal la àjjana. Waaw ñu ne jugement divine. Sunu borom de la ma wax ci alxuraan moom leer na. Waaw ku faat bakkan ah bakkan a koy fay gis nga ma gook kon nañuy settantal xel yi nañuy settantal bu baax ma gook bu ko defee kon yooyee muy ay comportement yu baaxul njëkk ci xool yundu sa digganteeg sa borom nga vérifier sa ngëm bu baaxul àdduna fii mën nga fay am loo bëgg de Donald Trump mi ngi fii am lu ko neex Fir'aouna daan na fi am lu ko neex mais nag bés a ngi ñëw loolu mooy wax ji gis nga bés a ngi ñëw ma ngoog nga teg ca nag vérifier sa digganteeg nit ñi relation ya sa borom moo jiitu ba pare loolu bàyyi ko xel mu ne kon ay sikk ak gàkk gàkk ak njuumte bu nekk ak yow yooyu moom da nga ca war a tuub wattandiku ko daw ko mu ne walakin inda al masa'ib allati la dakhala laka fiha bal hiya min allah qaddaraha alayka ibtila'an wa imtihanan aw 'uqubatan laka ala dhunubin fa'altaha kama fi qawlihi ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir mu ne waaye nag nattu yi yi nga xam ni sunu borom moo koy teg sa kaw nga xam ni yow wax dëgg yàlla da ngaa jékki-jékki rek feebar egsi da ngaa jékki-jékki rek nattu egsi ma ngoog mu ne yooyu moom nga xam ni dogaluk borom bi tabaraka wa taala la moo ko teg sa kaw ngir nattu la moo ko teg sa kaw ngir teste la teste sa ngëm sunu borom nee na ndax da ngeen yaakaar ne dama leen di bàyyi ngeen naan gëm naa te duñ leen nattu gis nga ko ma ngoog kon test day am épreuve day am élève bi day jàng rek naan mën naa te kenn du ko defal composition kenn du ko defal examen faaw test am nag gis nga ko wala boog léegoo-léeg nattu ya day nekk lan ak mbugal goo xam ni ay bàkkaar a ko waral gis nga ko sunu borom teg la nattu googu lakkee ko bàkkaar ya gis nga ko ma ngoog mu ne comme na ko sunu borom tabaraka wa taala waxee wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kasir ma ngoog mu ne xam leen ne amut lenn loo xamante ni rek dal na leen ci ay musiba aha loolee de dafa nekk lan ci sababuk ay ñaawteef yoo xam ni def ngeen ko bàkkaar yoo xam ni def ngeen ko mu ne te pourtant bàkkaar yu bëri dama leen koy jéggal gis nga te pourtant bàkkaar yu bëri dama leen koy jéggal waaye am na ci bàkkaar yoo xamante ni dinaa leen ko jàppee nag tegal leen ko mu nekk lan mu nekk purification ci yoonu lan ci yoonu ma teg leen ay nattu kon loolu jàmbi na ko bàyyi xel bu baax a baax bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.